Seni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin ya. Ah yalancı dostlarımdan, el alemin lafından geçmedin geçeceğin ya. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere attım yaralı kalbim, affeder mi? Ah bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere yaralı kalbim, affeder mi? Sevgilim canım dedikçe kendini gizler oldum. Peşinden sürüklendim ben, çok mu değerli oldum? Bir aşk var bir de aşık, iç içe karma karışık. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ah yalancı dostlarımdan, el alemin lafından geçmedin geçeceğin. Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın yaralı kalbim, affeder mi? Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere.